Onlar onun teviliğinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun tevili geldiği haber verdiği şeyler ortaya çıkacağı gün. Önceden onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya geriye döndürülmemiz mümkün mü ki? Yapmış olduklarımız amellerden başkasını yapalım. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeylerde kendilerini bırakıp gitti.